نبی علیہ السلام ہوئی لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه جو زرد خوشحالی نے کی اور بے وسائی کی شرم پر خبر کے چہرہ دے بارہ تو اسی گورا قلم کے لئے صحیح موانے چولا در سے ہار کی کوئی اور کی نجائز ملے نجائز پہ کیوں سٹرے ناجائز پہ کیوں سٹرے کتلے کی جائز ہوں سٹرے ناجائز ہوں سٹرے بچہ آبادی تا گورا روا دی کہ پچھے تو خیاری جنہوں نے پردے خبرہ نو روا دی او کدی تا پدی نیت گوری زوری جیتا ارمان دیتا سے زماوے نو زکا تل نا روا دی مگو رو تا کانا چھے نو زوری جیتا زنی آبادی جسی چھے اگر تا پا کتلو کی ثواب دے جماعت تا پا نیت دا جماعت گوری تدا دا اللہ دا عبادت زیرے یہ کڑی بھی علاقہ کی عزت مند ہے برکتی ہے انداز ہے پدی نیت کا تو تم ثواب دے کہ پدی نیت تو گوری جدا دم رضے پہ جمعہ پلان دے کر لے خدا سخا مقل خلق دے پدی کو غٹ غٹ کورو نہ رات لو لو لے زین بچہ رات لو اور پدی نیت بانے تو گوری نو گناہ دے ناروا دی حرام مجرمی اللہ کو تپوس دے کہ ساکھو خو چی دنور وقتی نرسے گا کہ دنور دیوست رسے گرے جمعت بڑی نرو لے نکرے نا افغانستان کی مختانی دور کی ہوں وز دور کی ہوں مختانی کی لوی لوی جمعتون شراب خانے کرے لوی لوی جمعتون تبیلے کرے لوی لوی جمعتون کی جنکے دے راوستے جناب سر جمعتون کے کول وسم تقریباً آگا حال لے ملی قل اردو دا او سر پدر کے امریکان سر تعاون کی مدد کے سر لاس کے سر جنہ کے لئے بوزی دا غیرت پکی نہ آئی کہ دے کہ دیر خری اما سر خود ہے ملک را لے جوڑے روپے را گئی زمان قامی خونے دے زخپل قامیان او قامیان اولی پدی بیجے تکوم دا غیرت پکی نہیں سیئے ذکا سیئات معدات کی ہر بدی بلی بدی تلا رسانی ہر بد بل بد تلا رسانی لکا ہر قدم بل قدم تلا رسانی جوڑی نارا پدی بانی اختر کرلو مصر فی القدرہ یا فی التصرف مطلب دائی واقدار یو اللہ منا مچی واقدار یو منی نغوار بیا دا غنا دغو خل والا ذات جتنا غفتے سی او دا شانتا دا ورکول والا ذات چی اغا ورکولے سی اغا قدرت اختیار اسکے نو اغا اللہ دے اغا ذات دے اللہ رب العالمین نو دا غنہ ہوا دا غنہ سوالو کا قدرت کی او پا غفتو کی اللہ سر تک شرکول دعا عبادت کی دا اللہ سر تک شرکول کم تعظیمونا بہر دین کی دا اللہ دا تعظیم دا پار سے طریقے خاصی کریسی روجہ پہ یو دین کی دا دینونا یعنی دا خوڑلو سکلو او دا سید نور دا نفس دا تقاضونا زان بن ساتل دا پہ تمام دینونی کیوا خوچا جا تکری پانزو سکلو سپے تکری او چابانی دین کم ہوا چابانی نیاسو دی امت کی نیاس مقرر کرلا او غورا نیاس دا کال پا دول اسو نیاسو کی غورا نیاس دا غوروانی سبب سو انزل فیه القرآن دا عالم دا ہدایت کتاب دی نیاس کرا دے انو پا دی مبارک کرا دی اپاری کی کم اسپا دی دلوح محفوظ نا فیصلہ دا اصولا دا دی کہ دنیا با قرآن تا زیو دا قرآن با دنیا تو زیو نو آغا اس پر بیا پا دا غمیاس کی مبارک دا اِنَّا عَمْدَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ او بیادا جلی کہ دا غیر سراب خیر من الف سہر دا اس پر دا ذر و میاس سنا دا بہتر دا اغور دا نو دا پسوہ کے سوا دا قرآن عظیم پا مقام بانی نو دا قرآن عظیم با سمرہ مقام سمرہ درجہ بای پا دی بنیاد باندی ضروری ہے دا کہ دا عبادت سرا دعا واقداری یو دا اللہ من رسی و پدی اللہ کتاب راو لے گو. سلورم نمبر بانی نری بیری لوی اوڑی کی پتا سرگن دزلو دا جبی دستر کو دلا سخو پھر حرکتوں از اللہ رب العالمین پیرم کی یو حرکت کے نبار مسکی دے تو توحید فی العلم. نو علم ام دو قسم سکنا زاو تاسو لکتا گورو کی پلیت پویگو نو اغاولیال کو علم راشی کی پلیت نپویگو نو اغاولی کلی خبر منگن چیز اکولی نشانتا تسترگو گورو کی پولاوی لکیگو نو علم راشی نسترگی بمین کی واسطہ سلا لیت پمین کی واسطہ سلا نو دا علم مخلوق لسکے کہ اسباب یہ مشکے جائز پکیوں سے ناجائز مشکے پردی خط تا گوری دے پردے خط تے اولاول خوشی اولاول لیسے نو پردی خط تا گوری پردی سر کو پابندی اولی پردی خط تا گوری پردے خط والے اولارائی ناروا دی گناہ دے علم پا آغا سراوالی کہ اللہ داری جگہ نہ کری نو بد کر سفید سکے کہ خون دی معلوم کم دے پردے جگہ جسے دے ولی سکے علم راوالی پی خدا علم راوالسل لی پی ناروا دی خپل دے نو وی سکا وی خورا خپل خط دے خپل کتاب دے لکھے نو وی لولا خپل خبر دا دا خیر خبر دا نو وی را وگو تکی را خپل چوک دے تا عمل کی نو گو رو تا و چوزی سے چوک دے چی اغیر عمل کی خود سرگندوری نو گوی چی پکوی نو تو تسلہ گوری تسلہ سارنا کئی جیسی چی کئی نو روا پا چیوشتا دے نا روا پا طولو چیستے عبادت کی تعظیم کولو چی دا اللہ دا ضروری دا فرض خدا نا تعظیم و صورت دا عبادت معنی غیر لکائی میلما راشی اتا ادھرے گی میلما کین آس مکین ادھرے دل خو ہمیشہ نیسے کنا ادھرے عدب دا پارا ادھرے گی نو ناروانی بھی پا شرط دا دی کیا غصرے پا نو ادھرے دو خپکی جینا میلما دسرے کہ اتا پانی سنو خپکی جی تیجی پیجرے خپکی جی نو دو تو ادھرے دل حرام ناروانی دا مطلب دا حدیث مبارک لا تقومو لی کما یقوم الاعاجم بعضها لبعض لکہ دا نور خلق دا عرب مدار چی زنو زنو تپاسی اور چی پانسی نو اوخ پچینی لا تقومو لی نو مپاسای بس ما تا مپاسای یا پاسی دلی ادری دلی مودری گرا تا چی زن آسن و تاسو بارا تولادی نو مانا نی کنا او که پشت میلما دا اکرام دا پارا پاسی سلامو کے ہر کلے پزے چینے دا دب اور بہتر ندی طولو کی علم کی عبادت کی دعا کی واقدارے کی تصرف کی جدا اسباب دلان دی نروا نروا دوارا کی شیخ بگوئے دا اسباب نبار دی بے دا اسباب نا یا مختص کی پشریت کی پیوجین کی دیدینونا دا اللہ دا پارا نو دا با صرف ان تکیجی بلچہ لکاوئی شرک دے کفر دے کفر شرک کی دیو بسر سنسبت دے عموم خصوص کی تتاسو ہے ہر شرک کفر دے ہر کفر شرک ملے وچے شرک و تشریعت ہوئی نو کفر دے حق پتول دا اللہ دے حق میں انکار کول دی اور کفر دیر قسم ندی سی دی کہ شرک ندی دا قیامت منکر دے نو کافر دے کنا و اللہ یوم دی صفات و ذات دے مشرک ندی دا پیغمبر منکر دے اللہ ذات و صفات یوم دی نو کافر دے او مشرک نرے. اللہ ذاتن صفتن یو منی و آخرت نہ منی قیامت نہ منی نو کافر دے مشرک نرے. فرشتی نہ منی کافر دے عقیدہ نورا تا اللہ بانی درست دا نو کافر دے مشرک نرے. پیغمبران کی او پیغمبر نہ منی او دا اللہ صفتون اللہ لطول منی کافر دے مشرک نرے. کتابون دا اللہ قانونی کی دنیا تیرا لگلی اللہ کل صفتون کی منی او کتاب یا دا کتاب یا حکم نہ منی نو کافر دے او مشرک نرے. مشرک خود کفر یو خاص قسم دے اب بدتر قسم دے تو کفر مجھے دام کفر نہ قیامت نہ منی کافر دے وہ دا مشرک میں کم دے تو کفر دے ابھی جائے جان نہیں دے ندی دور کے دا فرق دا عموم او دا خصوص وہ سرد دینا کہ دا فرق پچیس سے دوال مرزون کے ہر یو کی چاہتے ہو نو ہمیشہ جہنمی دے فرق دینس کے لئے ہمیشہ کہ آپ مشرک نہ دے کافر دے ہمیشہ جہنمی دے یو دا خبر دا حکم ابدی دے دے مدا کہ دا دوار دیو بل پدے دے لیکی مشرک تا کافر وایا بے شک کافر دے شک پچنس دے وہ کافر تا مشرک وایا وہ پدے مانا باندے کہ دے دے کہ دے جنت دو زخ یا دے پیغمبر یا دے کتاب دے حکم نہ منکر دے نو پدی مانا کافر دے نو جدے من کر دے نو دو دا اللہ حکم انو مانا نو خپل زانیو مانا خپل آئے مانا لے یاد اطلاق کی خانیو مانا را نو پدا مانا تا مشرک امی علی سی مشرک پو مانا دا کافر او کافر پو مانا دا مشرک بات دے یاو بل سر اطلاق کی یہ قرآن و حدیث کی امدغ سے تقریبا تعبیر کیو لے دی مرضون کی بدتر مرض دے شرک ان شرکا لظلم عظیم بچیے گا اللہ سرا دا اللہ حق کے سکھ سے سزا رہا بھو کہنا خبر ہے یقینی خبر ہے شرک لظلم عظیم دیر الوے زیادی دا دا مخلوق سر زیادی زال شے دے اور دا خالق سر زیادی دا دا دا تولو نا تیرہ دا نسلو اسم حضور الاشراق و شرکنو کے یو دا عقیدی دے یو دا عمل دے دا عمل شرک تا عملی شرک ہوئی مقابل کے عملی توحید ہوئی دا عقیدی شرک دا سلور قسمہ دا عمل دا سر مکتا کا او بلتا بلتا را پنیتے شموع ہے اگر کہ عقیدہ دا شبے دا اللہ نے بلتا اگنرہ رکھی دا شکے دے بھی کفر دے عمل دے بھی کفر دے دے طریقہ بانی غیر دین غیر قانون مقانون توا اگر کوئی دا کدا کفری قانون دے و بین المللی دے نزن اچار ہے نمائی کوا دا عمل دے کفر دے عملی کفر دے اعتقادی زال لگے عملی زال لگے نسلور قسمون دا اللہ شراک ما مختل تفصیل کرو او دا سلور و قرآن تفصیل سر بھی کرتے دا سلور و رکھتے جو مخبرہ دا شرکون کی کئی دا مشرکان سو قسم دی او سوک سوکی دا اللہ سر شریک کردی اغام سلور قسم دی مشرک کہ ملائکی دا اللہ سر پہ صفت دو کی حضرداری جنی المشرکین دل ملائکا فرشتی دا اللہ سر دا اللہ پہ صفت کے لکے علم علم غیب قدرت و تصرف بل اختیار و بے ارادہ دے کی شریکی دعا کے بلنے کی شریکی راو رسول اپنے کیسے جبریل ابن کائیل اسرافیل راو رسول اپنے کیسے بلا فرشتہ راو سر شریکی یو قسم دا ندویم قسم دے شرک مشرک العباد الصالحون نیکان بندیان دا اللہ پہ صفت کی شریکول دا دیر روی سر دیرہ رسی وی خلق سیدو اپا لسرے لار جن دیو لاغ وقتی دو دی اللہ کو اغت اخبر عربیو کرا یہ اخون دو دو بیلچو دلان کے پروت کے ساتھ اگت نیچ پر کولے اخون بابا رحم اللہ تعالی بابا نہیں بیلی سری او کیلی ماغوم دو کفر خبر کرلا دو دو بیلچو دلان کے پروت کے ساتھ اگت نیچ پر کولے نیچ پر کولے اخبر نو سر کرے اگر بل بات سر کی المشرکون بلا عباد صالحین انبیاء صحابہ شہیدان اولیاء نور بزرگان داد اللہ سر شری کول دا شرک دیر زیاد تھے پر نسبت دا شرک دل جن دے ملکے دا شرک دا جنات دا کم وہ نشنو وہ کم رخشو ملور بہرا واس ربر سے کہو بابا جانو بابا جانو زمنگ سے رہتے اسکول واقع زمنگ سامان رہتے اسکول واقع اتنی دعا ہوئی اب غیب ہوئی جی حاضر و ناظر جی خود کم دیر نو دل تو ادا شانتا صرف تو ملائے کہو دا سے نور صرف دل عباد صالحین بنیادی مرض ری علاقوں ری پورا علاقوں نیکان بندیان آغا دیر پورا دی پسرلی کی با با دیزن خلق پا غروب باندی تا پا چربان با ہوا تا او بل رد با غرمی مستخیم تا رسیده تیر بابا تا دا پیاده سفر جاگی خونو لاغی اول تا بیگت خوف طلبه و بای دا خون بابا رحمه اللہ تعالی قبر لبطلو دا مستقل جنو او دیر که پکیتا نیتان یا دیر روز برگان ناغو با پاول چربان مانی زیارت لدن پاول دی کلی که مشر سرو نخبر زنی خبر بیا دولی که اصحابانو بمیا دولی رضی اللہ عنو وی سن عروا من کلی جی خوزو مولیانو تاریانی مری چی چا دیدی نم نارس دی خبر او کلا وہ کمارتی کی کس کلی کی دے رہا ہوں لیکن کلی پر سمجھ برے بانے چلے ہوں میں زبا ہر زیارت پر سپا بانے دا خون بابا قبر لراتلم سوال دے میں چاہوں اور دسا ہر مانزل ہو گیا کس کلی جتنم نمتے کی بشری کو اما شر استاد بران تفرس کو باچا تو چلے گئے بابا جاؤ اے خاکا اگر تم پتہ ہو چیزے پر چربان کی زیارت تھا تو زیارتوں نے جاسر آگرے اگر وہ ماتے تو چلے ماں بے جاؤ نو دائی نہیں سی تو لے جی چلے جی دا وقت اللہ کا تزارے ہو لگا اللہ نو گوا اللہ بدر کی یا اگر وہ ماتی دس خوا اگر مشہر استاز ماں غال تا پوچھو نور تو خبر بگی سنو نو دا وقت چار بانگ بانگی بروان بیا بے کون المشرکین بلا عباد صالحین دا ولی ایدو دو گفت نبدلی جی گفت ای او گفت ای اللہ بود ایدو ویل دا اللہ ویلی خلق سخ دلیل داو او وید دا سرائی تورجی بیدی پختنو کی تقریبا پر طول کرا مثل مشہور دی ایدو سرائی تورجی بیدی دے چی خیرہو کی یا دعاو کی نلگی دے تورجی بھی سے مطلب دی جب لوگ ہو رجب اس کی نہیں ریا توڑ کے بیٹھے باپ کی مشہور ادا کہ اللہ تقدیر میں نکل قلم تو تقدیر دا اللہ رب العالمین ناغو نکلے سو اور قلم بانی صحیح پاتے والا توڑ کے پہ پاتے اور خیال تم دو چرا سے تبے نہ توڑ کے ٹول کڑی ہے جب کی ابا کیوں لیا تو چل دیکھے جب انسوانی کے چولی جب قلم پہ کتا کری دا با خیال ہونے میں تقدیرون اولی کرے سو قلب لالون دو لمدالے پہ ہو دا وہ چول غفت کنا وہ ادائی دا والیا او پا جبا وچ کرے لرخ کرے لکا سایے پوٹی کی رکھا جی اوالیا نو اوالیا چرتا ہو جبا چرتا ہو تقدیر اسی لی کرے سو ادائی والیا او پا جبا رخ کر جب تو جبا بیتا تجیر اور دا بھائی کہ دا دا اللہ کا قلب لکھ دے گا اولیاء و جبا السنۃ الخلق اقلاب الرب الخلق عہد دے الاسلام دا بزرگان جبا دا دا اللہ کا قلم دے بھائی کچھ تقدیر کی دیا گئی اس کے پاتی ناراضوں پر جب دی کہ دونوں نے اللہ کی تقدیر لکھ دی السنۃ الخلق اقلام الرب دا خلق کی مشہور ہوتا شکر ہے اس پر یہ خبریں وہ ان کے نہ کہ پی جن کے بھی تم پیدا نہ کر خدا مجھے اور سرحد سے لے کر قرآن شریف پایا دا بے پیش کھول کر اقلام الرب دی سری ادا کو جو دی اور ہر سا آوی اور دا خلق ملنا لا يموتون وينتقلون من دار الى دار دا چسے دے حدیث مبارک کراؤل لیکن دا چا حدیث سے سا حدیث سے کدو پنجابی حدیث سے کدو چا حدیث سے پیغمبر حدیث سے حدیث سے اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار ما بیان کرو موسم کے روق کے قبرستان کے بابا سے قبر وہ طرف سے راؤن بیان نے کہو یہ طرف سے بس زنانہ میں نہیں جدا کرے یہ طرف سے میرے نہ سر نہیں بل طرف سے میرے نہ میں بیان کہو میں گرے بس آ رہا ہوں میں تو خبر ہی تھی تو گرا رہے تھے میں نے کہتا اس کا خبر کرو نما یہ تو بیان میں اتری میرے سے ملا رہی خبر ہی تھی میں بولا تو میں خود ہی بند کر ادھر سنستا سنکھ کے اس بلے سے میں تو میں بیان ختم کر سنگ رہا رہا میں دیکھ سو دیوی رمنی ڈاکو بل دے کرا گل دی کوٹے بدل کر رہا کوٹے پر کھڑے کوٹے کرا گل میں یہ راستے سے دے یہ حدیث مبارک کیا جی میں تو میں اولا نوٹ میں تکی علماء ہوں اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار یہ دق دی کنا منی نہیں دق اس تو معلوم حدیث صفیات دے منی نہ وما دا غبا جب خبر شروع کر کنا صدا حدیث نگے صبح دا سر پر زور کوما دکو دیگے یہ کتاب سنو کل انہوں پری نما وی دا من دار الى دار جوار زین نکیری دی کنا دار دار یا ما اتاس روی کنا نکیره چی بیا نکیره راشی نغیری داولنا دا بلی نکیره چی معاشی ثانیان نغیری داولانا دا مولانو تکی داولنا ما پا پفتو کو ما نکیره چی بیا راشی نو بلی مکنی کنا ها کنا دا شدا نو ما دا توسرن کنا دا خود تو فزان با اعتبر گزار کرد ملو ندی خود دی کور نبل کور را دا دنیا نا آخرت تلالا چی آخرت تلالا دا مولو تا موائی خو آخرت تی ازل تنگی بل جائے کہ جواب نو میں تو سوا ہے کنا زیارت گزار اللہ راگ رہے ماں پل زیارت نہ خراب ہوں جو نور خبر کو نکہ زمان زیارت خراب دیگو میں تو سو اتاو خراب کو فلت دیو وہ زیارت اور سو زمان زیارت خراب دیگی او خبر میں برمی سر سو روکے میں ساکی لیتا بزار دیم کلے دیما تو خواہ ایسی دا کازوئی ماں میں کازوئی کے لئے کلے کم دیا لکلی نمینا رہا نو سڑے میں کہ دران گوڑے بس تانو کرن سبل کیا وہ کرم او ترا گزے او کہ زے نہ کو کہ کہے رہا کہ سارے پلی کی جوڑے کی زے نہ کو میں تا سر سوت نہ رہا گلی تین سے پس پتہ نہ سنا رہا کوئی دا کوئی سٹڈی اے نے لیکن جن کے ما کر رہا گلی امام سے دس باری اے دے کلی سپاگا تے جن کے سر رہا یار میں نہ امام تے نہ نہ امام تے تین سے پس دکھنا رہا اس کی امام دکھ سے نہ پکاری اقسام داغے عبادت کے دعا کے قدرت کے اور علم کے داغت اقسام جی عددی دلان دی فروعن لا تعد ولا تحصى شماری نشتے تعبیرون مختلفی دا شرک چی کاؤ نو کمو کمو خلقو کاؤ اتو کی شریف ہو یو عباد صالحین نیکان بندیان حقیقت کی نیکان یا دخل کو بخیال نیکان ہوئے اور ان میں خبروں کا کہنا سپو بابا اس میں پتہ کرنے آ جائے گی پال پورا کی سپو بابا میں جب تو سپو بابا وہ اس پہ دے میں تو سے سوال یہ جب چلے ہو ماں ما تو ایسے بابا نوکری والوں کی نوکری ڈال رہا ہے حکومت تو تین دور تک نوکری ہو تو وہ باندھے نوکری ڈال دی یہ سن کے تو بارے پرو تو روز پو تو تاکہ راہ اس کو گئی کیا پڑی تھی بس یہ پوچھنے کے میں سوال مانے رہا ہوں لال موج نہ ہوتا تھا تو پچ رہا تھا میں پوچھ رہی ہوں ایسے ہی نہ مانی چاروں آزاد لے گیا میں تیرے کے ساتھ کھاؤں پھر میرے کابر گان میں ملاقات کے لاپ تھے دیرے سیری سکی اب تک چلو تم بو یہ جدا نہ کیا تھا میں آزاد منور تو نہ ہوئی زما داغا پر گول دی نکما تر لان دی کہو کرے تو لان دی سن کو پھر زما ہے نا یہ دا خبر مکو کر دا خطر نہیں میں جے سانہ سکے جان نو دا ال عباد الصالحون هغه ته نیخ کاری کنه وراک به دستو سریاز خورالوا روجی دوڑی وقی دا بول رالو یو طرف تا سلور اخو بابا گان آرم دی اپل طرف تا دو اخو بابا آرم دی ادا سوری از سید اخر کم معظم کنم شرک بر عباد الصالحین اول شرک تطرق العالم شرک و قوم نوحین ابن قیم ہوئی شیخ الاسلام ہوئی کتاب الرد علی المنطقین کی اول شرک تطرق العالم شرک قوم نوح دنیا علیہ السلام قام کہ نیکان بن جانے اللہ تو وسیلہ کری اور اللہ کا ذریعہ قول اور داغو تعظیم کہو وقالو لا تذرن آلہتکم دو بیان کہو یو بلتا یو ذل نہیں ویلی قالو کہ یو ذل ویلی نوح علیہ السلام یو ذل ویلی نہنی سو کال آرامو دن نہنی سو کال لگیا جی لا تذرن آلہتکم چرے پرینے رہے اخفل حاجت سر کہوں کی مندک لکن دے کہنا کہ اس دا مانا پہ چی پرے دی نو دا کلام خون ختم سو لا تذرن اس کلا پرینے رہے چرے ہم پرینے رہے آلہتکم اخفل خدا آن اللہ کا وسیلی اللہ تذرے الہ وی ذریعہ اللہ کا وسیلہ اللہ کا دائنے چی پیدا کری دیو رازق دے دے دائن نمان دا خود دائی وی دا کہ اللہ تو دا وسیلہ لا تذرن آلہتکم او خاص بیادا بزرگان دا تینزو ولا تذرن ود دا ود درے ندائی نا محبت او دمینی پا خدای بشی او پتا بشی اللہ اس پر اسونی دے رہا کئی ولا تذرن لا تذرن ود دم ولا سوال سوا سے پرے ندائی ولا یغوث میں پرے ندائی ولا یعوق یعوق پرے ندائی نصر پرے ندائی دا مختلف کارون کی مقرر کری اور دا دیل را رسی دا دیل را رسی دا دیل را رسی لا تذرن دا پرے ندائی باران بنو سوکرہ بوا ولو کو مخون طور کو جنکے علاقان تزوانے تا نور سیدی لیا گوالا اکور فکور بگر دے بے سرمکی باران غواری فلپ و لپ و جاری دروغ و یکی جدائی خیرات بخل کور پر روڑے گا تخیق لے نو دا بے بیا وڑی پر شیدان و پر قبرون رہ سوئی کہ رو رسی ابارا نہیں ہر طرف تا دا آلی ہو دا جی کری پر سالور طرف بانے پر سالور و گوٹن بانے آلی ہو اپا جدا جدا طرفون بانے دیو چم یو دا بل چم بلو او دا بل چم بلو دا بل چم بلو سالو کلی نخیجی اس پہ کوٹی جوڑی سی او نو لارا دا تاغل آغا سی شیر آبائی بوا بیل اب اطلی چی تبا با تیرالا شبر تبا بر اطلی خطرناک یا واری دا نو اللہ بارا دا جواب روڑے دا تخکڑے و گاڑی را اور آپ کنو دا غیولوی نعمت پی گاڑی را روڑی یا پکی دا گولی خاص واکی دا بے پیچی خوا اگا مریض بارتا کی سملا تبا با تیرالا سخت تبا با تیرالا اور دو دیگر میں پورتا ہو گیا کہ بن رہا تھا دقا یاو برانا جا بن رہا میں بیر آورا سی رسی دا بھائی دو دے بانی تو بڑاور برا گئے مستبو شروع ہو تو دلو خوان دے با تو زوری دو وہ دل ناراو کنا کافر کی رہتی

اور جتا الحمد شروع کی بے اخوا الحمد اخبار عمر جی یقین بتی نے کی ندا رو رو آیا رو آیا تم کا غم مسلمانوں کے قدر کے عمل دے بس اغم اتری دغ بکوں دن رس یقین ہوں ماں روچی چو پل رے کی ماں روچی چو اگر زیو مو دکو اب دن ویوی مار راگ راو رسی دیتا این زیر آگ این حاضر کو رینے روا رسا اپنی سر کے اولو مندلہ او دا رینے راسی ہو درلہ ماں روچ تاویی جی رینے اولو سر کے مندلہ تو کراگر ظالم کو مڑی کا بس کچھیں سبی رسی کرے خیرے جسی کرا دم اک فاتحہ بیا غدم اگر چور رہے کا باش راڑی باش راڑی آگر چیز رہے نو اپا دا غمانی دم مانی کار کیا بے فکارا نو صرف بل ملائکہ اور صرف بل عباد دا مخکنے مرضمو وہ سن دی درہم قسم دا اللہ سر شریف گولی درہم قسم صرف بل جنات پیریان یقینی داو کہ پغیبو پیجی تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین سلیمان علیہ السلام دا دور میں دا شروع خلق و بھی جنات پغیبو بانی پیجی پیریان پغیبو نفیدہ ارشتی نے پکے تک کم دی درو جن پکی زیاد کی بل تو پیریا میں آخری پچا بانے رخ سے غوائے رخ سے ہو تو غوائے ہو اگر کوت پیدا کیا دنا پشکالو سین برا ببودی کی پیدا نو نا پتہ نہ لگے دلا دا سوچ دکانو چی کسین بپوری ہوتی اور پیریانی لگا لگا زمان دا غوائے کو غوائے رخ سے رہے کے چرتا دے استاس دی جماعت کی بیانی کی پیریان تا غیب ہونا پی منگا نہیں پی گی کسا چل لے قمونگا دلو گردو او با گردو معلومات کو او گا دے چی دیا کہ پیریان را لے سن نپور اسمستا اسمستا کے لائی مگر تا سن خطل لے او غارموشی سر کی غارموشی لر اسمستا کی نہیں لاو کسی غیر سگے کو گدر پہنگا پوری سرا رسا داو تا غوی تا غیب ہونا پی گی او سرا بلو دے غر کی اشاری کیا خوا میں مرزان نرا غلے پیریان پیرالو دیدی جی دو تنو سرو سرو جماعت کی فاقا پیریان رالا دو سدلا سکر ابل سری کی تپو سکو ای زمان سلانچا سے وقت در وجلی ونوی اللہ حرامتو کے کرو ای دا کسو چیزا سنگا چلو اگو تو خدا پتنی سی وجون کی قاتل دایا گیا پل اخد دو وجل اللہ دا پتو سنو ای معلومات کو منتا پتہ نشتے لارا نو بیارا لے نو معلوماتو کو رسول و زیزانو ندا غلاتے اگو وہ چرا خد ہے بے جرم آواج اللہ بلکل دا گناہ پکتنو دا طور تو مد کی تلا گول لے دا تینو دا بے جرم آواج اللہ نا روائی چلی ای خواہ بل سری جی تپو سکو ای تاسو تکر دے ای منگا دا مرزان ڈالا تی دا سرائی دا منگا رخ شو منگا دپو چرا گلی نور استاد سکری کی جماعت کے قرآن یہ لیتی ہے اور دیوی کہ میں سے کہا کہ بیٹھے چوتانو لاؤ آج چوتو اے رضا کا چک شاہ کا منگانا چھو قرآن ہوئے استاد سکر نمانا کہا اللہ اللہ کتاب قرآن نمانا منگ دا چک شاہ کنا چھو قرآن ہوئے تبینت الجن واللو کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین تیران سرگم سی نو علم غیب خاصا دا اللہ نمانا لہا پیریان پگے وہ پیجی اگر ان پگے وہ نہ پیجی وہ من گروہ کے جو لاس حالات معلوم کو پتہ ہو لگو ویرا پگے وہ بانی پیجی درہم قسم مشرک دل جنات اللہ سے شرکون سلورم قسم مشرکین دل کواکب سوری سوری تسکانی نہیں دی دا جواہر دی او دو عقل لے پوہ دا خیار توب دے دنیا کی اثر سرگن دے رہے پا گرمے کی نور نیا خطل نصاب تیری نکہ نور راو کی دی نکہ نور بات صحیح دی نور زوری بیا سارا برداشت نہیں سکولے اگا سر دل تو سرگن دی درشان پدا جواہر دی پختل دے وجود لری قدرت او تصرف پچستے نو پا دی دنیا بانے داری چالوی سنو جوڑل سجدے دے سکولے ابن جوزی رسالہ دا تلبیس ابلیس پیدا کی دی دیر خدا معلومات دا پارے دیر خدا رسالہ دا وہ یونان کے شرک بالکواکب ہو لکا فلسفو دنور سپوگمئی ادھے تینزو نور سیارات و خواس معلومول معلوم کرو او داشت زیینو جورتو رسط دون رسطگا دنور سپورو دکاتو دا مطالعی زیینا دای جور کرو او حالات با دو معلومول نگو سورج جیوتا تازیمت تکی در چال کے دو ذرا یو ذلی دا جوندون یو ذلی دا مرد جوندون دا جنی پا آخر باری کہ نور را گردی نور را اگر دی نور را جاروتے دی نور داغ دین افتر دین واپس را جی جا نچی واپس کی جی ندائی جوندون دے روز پر روز گرمی جاتی جی روز پر روز زور جاتی جی رنائی جاتی دا وخوص دے مرگ دے دیتا دا نور مرگ ہوئی اوز دے مرگ پر افتر را دیمان زور بے کمی جی تاو کمی جی براسی کمی جی اور کولا وریاز مخل راسی نیو سات کے رینڈک کی خورائی تھی دین پورتا چولا وریاز مخل راجین آقا بیومی سے پیارے کی جی دے جس بغل افلی مرسی سوکم اللہ کار دے وسمی دبائی نرسی ندا بوتا مخل تولا رہے ندا را دا مرگ وقت رب تروان دے کہ زور ختمی دی ندا دو خیات لگے علماء الخالقینا ندا دو زمان دا چال دا نور عبادت پکے دے دا جنجور پوخم او دمیلی پر شروع که دو باندی کن دیده عبادت کاری قوا نور تازیمون خو نورو او یو دو پنم بانی قربانی ورکولو او قربانیم دیر نهایت خطرناک قربانی کم جنی زنانا که واده سید اولی زیه شد اول زلی زیه شد یو واده که دودی که لسی که شلی کار کسی پده خپل علاقه چه دا بای دیتا تیاری کری کہ اگر خپل زوی وینه دا سورج دیتا پنو بانی توی کی اگر تیوالا کی نتیجه بدای که طول عمر با خوشحال کری کی جا غم با تیجا بل نرازی نو بچه بیا لک ابیا ولنه بچه دیتا کر زنانا تیاری دیتا زان با او اجنم خریده تا تیاری گم نا و دا بای دیتا جوه که پا دینی رنگ باندی کہ دس سوابونے دے دا سے فائدی جی پکے دا سے فائدی جی کنا دا با تو نقصان دے کہ اگر با پخپل اللہ سبانے تیار ہوا نو سورج جیو تا تاوے مخیتا جنگلہ لگولیوا اپا تلی بانے بے رسپن لگولیوا سورج سورج دا جنے یواد آو کو دوریو کلسی دا بیرا ہوتی بچے تغیر کرے خپل بچی اللہ لولو تا ورلو تا تیار دا ادا خپلی زد گنی اقام کی با دوین و عزدازی دا غسان تا جنے تی دیل با سنی با اتوالی دی لوی سس او دا با دی لکی کری دیل با لاس کی ور دی نو دی با سورج دیو تا تا کتل او را او را سر اپنی که سبسی دی بیره تی تو بک آستانو بانی ابا چیخی وقتی غوری دی وقتی لکی بیتا کولی او مولین رو تا دو لارو با شابا نری شابا نری دقا وقت دی گوری دورنو نرائی دورنو نرائی اگر با دقا شن تا دستونی کی او دوی او دی کی باتاو دست بل دست بل دا سورج جو تھا تعظیم نقشہ دا سے فکر لو جوڑ کرو دا سے ذہن لو جوڑ کرو کیا خبر ہے تیاری دلا نو دا سے چکل ہو گیا وڑ کر سروان کو دے بے کا چل تو دا سے چندر دیوتا جس کو میں تعظیم دا وین دل سے کرے پیو او تو انداز دا دے دا بے کول دا سے سر پارا کہ دنیا کے اثر تو دونوں پیدا کی دا خیر او که دا سری نو دیر آوالی چه دو خوشحالی نو خیر برازی او چه دو خوشحالی نی نو شر برازی یاتی بی شمس من المشرق ربی اللذی یاتی بی شمس من المشرق فاعتی بها من المغرب ای دیتا او گورا دستو احتیار نشه دو ربی چلی نو دو پنم قربانی تعظیم بکنی آره و سرد دینا چه تو اشتی فاعتی بها من المغرب نو تظلم داری داری دو نور جواتنی نور خط تروان کا رب دا شرک بی شمس بالکواکب کی ابراہیم علیہ السلام دا قوم کی دوم نو رب دا شرک بل عباد کی نمرود کی تا کی دا خدای دا کمر آگے کتا کی نو نو را پس کے کنا پا یو گولے بانی دو جی یو گولے بانی دو جی بوتان دا دی پا شکل جوسی تعظیمون رو پر یہ طریقہ بانی کیا گیا نیزا ابراہیم علیہ السلام داغی ردو کو کہ خلقو نظغم اپلائی ری لی شرانا لی شا لاش میں کرتا نو بیابا جوان دے نئی وہ جرمی ملیان لی شرانا پرینی را نو تلورن کسم شرک دل عباد صالحین دا تلو دل تواکن دا شراک اسم شروع دی نیکان بندیان